第二段 Bet Aleph Hana'ara mata et kada Bet Ish mitzri make ish ivri Gimel Yorov'am machati et Israel ki asa bama bevet el Dalet Ha'ish haze עולה על במה להעלות עליה עולה. המורה מורה דבר שכתוב על הלוח, הוא מיוון ומלמד יוונית. המלך מרבה לו נשים וסוסים וזהב וכסף. הינם מראים את פרי ארץ כנען לפני משה ואהרון. עבד אברהם שותה, וגם גמליו שותים, צמאים מאוד כולם. האיש מעלה עולה על במה לכפר עוונו. בימים האלה אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הלוויים מודים את שם אדוני בחצר אוהל מועד. הנערה משקה את עבד אברהם, שמה רבקה. בני אהרון ממציאים את דם העולה אל אביהם.